ایسا ہوا درس کے ساتھ تھی اور آ رہے ہیں جمعہ کی الجزیر کے, تو ابھی آ رہے ہیں تو ان کا بھی تھوڑا سا بیان کرا رہا ہوں. ابھی آ رہے ہیں جمعہ آئی ہے الجزیر کے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیرہ لائن والا قرآن مجید صفحہ نمبر 62 صفحہ نمبر 62 پہلی لائن, پارا نمبر 3 آواز, رکو نمبر 5 سورۃ البقرہ آواز آیت نمبر 267 آواز آیت نمبر 267. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه الا ان تغمضوا فيه واعلموا ان الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ, میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی, من الشیطان الرجیم, نہایت مردود شیطان سے. بسم اللہ, اللہ کے نام کے ساتھ, الرحمن جو بے حد مہربان ہے, الرحیم نہایت رحم والا ہے. یہ سلسلہ چل رہا ہے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا, تو اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ مال خرچ کیا جائے اللہ کے راستے میں جو رزق حلال ہو, موقع محل کے لحاظ سے خرچ کیا جائے, اور جو خرچ کرنے والا ہے اس کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے. یہاں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے خطاب فرما کے یہ بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو کہ جس طرح سے ریاکاری سے بچنا ہے, احسان جتلانے سے بچنا ہے, اور جس کو دینا ہے اس کو تکلیف دینے سے بچنا ہے, اسی طرح یہ بات بھی لازم ہے کہ جو مال خرچ کرنا ہے وہ اس کے حلال ہونا چاہیے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ جو ایمان لائے, اے ایمان والو, انفقو, تم خرچ کرو, من طیبات, پاکیزہ میں سے, ما کسبتم, جو تم نے کمایا, ہوا مما, اس میں سے جو اخرجنا, ہم نے نکالا, لکم, تمہارے لیے, من الارض, زمین سے. اب اس مقام پہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک تو یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو تم نے کمایا ہے اس میں سے پاکیزہ, اب ظاہر ہے اس میں سے پاکیزہ تبھی ہوگا جب کمائی پاکیزہ ہو, تو جو تم نے کمایا اس میں سے پاکیزہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اب یہاں ما کسبتم میں دو اشارے ہیں. ایک اشارہ یہ ہے کہ جو تجارت کی ہے, جو محنت کی ہے, جو مزدوری حاصل کی ہے, جو معاوضہ حاصل کیا ہے, تو یہ کمائی ہے. اور اس میں سے کیا کرنا ہے, اس میں سے جو خرچ فرض ہے لازم ہے زکوٰۃ, زکوٰۃ بھی ادا کریں گے, دیگر واجبات وہ بھی ادا کریں گے, اور اس کے علاوہ بھی اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں گے. اور تصدق میں دوسرا اشارہ یہ ہے کہ اولاد کو بھی کمائی کہا جاتا ہے, تو لہذا اپنی اولاد کو بھی دین کے کام میں لگائیں گے, اور اولاد کے مال کو بھی اگر کوئی آدمی دین کے کام میں لگا دے تو اس کا بھی اس کو اختیار حاصل ہے. دوسری بات جو یہاں بیان فرمائی, وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ, کہ جو ہم نے نکالا زمین سے, یہ دو قسم کی چیز ہے. جمادات میں سے تو معدنیات ہیں, کہ معدنیات جو زمین سے نکلتے ہیں, سونا ہے, چاندی ہے یا دیگر دھاتیں ہیں, نمکیات ہیں, اس کے علاوہ یہ پیٹرول ہے, یہ چیزیں, یہ سب چیزیں جو اللہ زمین سے نکالتا ہے ان میں سے بھی اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرنا چاہیے. اس میں جو نبات, دوسری چیز نباتات کے جو فصلیں پیدا ہوتی ہیں, اب جو نباتات ہیں اس کا عشر ہے, اور اسی طرح معدنیات ہیں ان میں سے بھی مقرر ہیں. تو یہ چیزیں لازم ہیں کہ ان کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے. تو یہاں جو اخراجات فرض ہیں وہ بتا دیے, اشارہ فرما دیا, اور جو واجب ہیں وہ اشارہ ہو گیا, اور اس کے علاوہ صرف اسی کو کافی مت سمجھو, مزید بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اللہ کی طرف سے جو لازم ہے وہ تو 2.5% ہے زکوٰۃ. 2.5% آپ نے زکوٰۃ دی تو صرف 2.5% کو کافی مت سمجھو, بلکہ 97% میں سے بھی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو. تو جو ذمہ داریاں ہیں حقوق کے لحاظ سے وہ پوری کرو, اور اس کے علاوہ بھی مزید اللہ کے راستے میں خیرات کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے. ولا تیمم الخبیث, اور مت ارادہ کرو. تیمم ارادہ کرنے کو کہتے ہیں, اور جو وضو کی بجائے, غسل کی بجائے جو عمل کیا جاتا ہے پاکیزگی کا, اس کو بھی تیمم کہتے ہیں. اس کو تیمم کہنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس میں نیت فرض ہے, وضو میں نیت فرض نہیں. وضو تو اگر آپ بغیر نیت کے بھی کریں گے تو وضو ہو جائے گا, لیکن ثواب نہیں ملے گا. اگر نیت کریں گے تو اس پہ وضو کا ثواب ملے گا, کہ سنت ہے. اسی طرح غسل ہے, اگر آپ نے غسل فرما لیا اور نیت نہیں کی تو غسل ہو جائے گا. لیکن تیمم جب تک آپ ارادہ نہیں کریں گے کہ میں یہ وضو کی جگہ تیمم کر رہا ہوں یا غسل کی جگہ تیمم کر رہا ہوں, تو اس وقت تک وہ تیمم نہیں ہوگا. تو اس لیے اس کا نام بھی تیمم اس وجہ سے ہے کہ ارادہ اس میں بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے. تو تیمم کے اصل معنی ارادہ کرنے, ولا تیمم, اور مت ارادہ کرو, الخبیثہ, خبیث کا, ناپاک کا, گندگی کا, کہ جو چیز تمہیں پسند نہیں وہ خیرات میں بھی پسند مت کرو. ایک یہ ہے کہ وہ چیز ضائع نہ ہو جائے. کوئی چیز ہے جو آپ کو پسند نہیں, لیکن یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ ضائع نہ ہو, تو کسی کو اگر دے دی جائے تو اس میں حرج نہیں. لیکن ایسی چیز ہے جو تمہیں پسند نہیں اور تم دوسروں کو اور لوگ بڑے اشتیاق کے ساتھ میں یہ خیرات کر رہا ہوں, تو یہ بات مناسب نہیں. ولا تیمم الخبیث, اور مت ارادہ کرو خبیث کا, نہیں ہو اس میں سے تم سے پورا جو تم خرچ, نہیں ہو اس میں سے تم سے پورا تم خرچ کرو. ولستم بھی آخری, اور نہیں ہو تم کہ لینے والے اس کو, الا ان تؤمنوا فیہ, سوائے اس کے کہ تم چش پوشی کرو اس میں. یوم اس نظر ہٹا دیں, توجہ ہٹا لیں, کہ ہاں اگر تم نے کسی سے کوئی حق لینا ہے, اگر تم نے اس کا حق لینا ہے اور وہ تمہیں وہ حق دیتا ہے, تو تم اس کو ناپسند کرتے ہو. جب تم ناپسند کرتے ہو تو تم اس کو نہیں لیتے. لیکن یہ کہ ہاں کہ جو چیز حاصل ہو رہی ہے وہ تو حاصل ہو جائے, تو اس لیے چشم پوشی کر کے تم اس کو لے لیتے ہو. تو اسی طریقے سے اگر کوئی چیز ایسی ہے کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنی ہے تو ضائع ہونی ہے, تو آپ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتے ہیں. وعلم, اور جان لو, ان اللہ, کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے, حمید النہایت تعریفوں والا ہے. اس میں دو باتیں خاص کر دیتا ہوں, باقی تفصیل انشاءاللہ کل ہوگی, مہمان بیان فرمائیں گے. تو اس میں ایک بات یہ بیان فرما دی کہ غنی جو کہ اللہ بے نیاز ہے کہ اللہ کو تمہارے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں. تم تو غیر مناسب چیز کو قبول کر لیتے ہو محتاج ہو, اللہ محتاج نہیں. جب اللہ محتاج نہیں تو پھر اللہ کے راستے میں تم گندگی کو کیوں استعمال کرتے ہو, ناپاک کو کیوں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو. حبیب نہایت تعریفوں والا ہے, جب اللہ نہایت تعریفوں والا ہے, اعلیٰ صفات کا مالک ہے, تو اس کے راستے میں مال بھی وہی خرچ کرنا چاہیے کہ جو اچھی صفات والا مال ہو اور ایسے نظر انداز کرنے والی بات نہ ہو. تو باقی تفصیل انشاءاللہ کل ہوگی, تو جو مہمان ہیں ان کی گفتگو آپ سمجھ بنائیے.